Narodowego, wicepremier Piotr Gliński. Ale to 8:13, a zbliża się, za kilka sekund będzie 8. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera. Na razie trudno przewidzieć rozwój epidemii koronawirusa w Polsce, mówi wiceminister zdrowia. Liczy, że wprowadzone restrykcje zatrzymają falę zachorowań. Sejm zdecyduje, czy posłowie będą mogli zdalnie brać udział w posiedzeniu Izby. Parlamentarzyści zbiorą się po południu. We Francji rozdzwoniły się dzwony w geście jedności w obliczu epidemii. 1051 zakażonych i 14 ofiar śmiertelnych to najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Jak dalej będzie się rozwijała, to pokażą najbliższe dni, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Myślę, że za kilka dni najbliższych będziemy już mieli, niestety tak przypuszczamy, tych przypadków w Polsce zdecydowanie więcej. Niestety będziemy widzieli, jaka jest tendencja w tych prognozach, które codziennie otrzymujemy, ale jestem przekonany, że te obostrzenia, które zostały wprowadzone w Polsce, zamknięte granice, zamknięte szkoły, zakaz praktycznie wychodzenia z domu, myślę, że zaowocuje i tych zakażeń będziemy mieli zdecydowanie mniej. Granice Polski będą zamknięte do 13 kwietnia. Obowiązek kwarantanny od dziś dotyczy także Polaków, którzy pracują poza granicami kraju. Kontrola graniczna została przedłużona o 20 dni, ale jednocześnie dwutygodniowej kwarantannie poddani będą też Polacy na co dzień pracujący za granicą, mówi komendant główny Państwowej Straży Granicznej Tomasz Praga. Trzeba o tym pamiętać, już dzisiaj się przygotować do takich utrudnień. To wszystko jest dla dobra naszych obywateli. Proszę o tym pamiętać. Sam minister Mariusz Kamiński mówił, że do piątku takie osoby mogą na przykład szukać tymczasowego zakwaterowania za granicą. Zakaz nadal nie obejmuje kierowców przewożących towary. Nie oznacza to oczywiście zamknięcia na przepływ towarów. Absolutnie nie ma żadnych ograniczeń i wszelkie towary, które są niezbędne dla naszych obywateli, dla naszego kraju, dla handlu, płynnie przekraczają granice. Straż Graniczna kontroluje codziennie ponad 27 tysięcy osób. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dostaną maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne. Zostanie im zmierzona temperatura. Posłowie zbiorą się o 14 na dwudniowym posiedzeniu. Będą pracowali w kilku salach. Dziś zajmą się tylko zmianą regulaminu Sejmu, która ma zezwolić na głosowanie zdalne. Jutro w ten sposób mają uchwalić tak zwany pakiet antykryzysowy, łagodzący skutki epidemii koronawirusa w gospodarce. Początkowo politycy PiS przewidywali, że głosowanie nad zmianą regulaminu Sejmu, by dopuścić zdalne obrady, również odbyłoby się częściowo zdalnie. Podczas prezydium Sejmu sprzeciwili się temu jednak PO i Konfederacja. Politycy Platformy mówili, że byłoby to niezgodne z konstytucją. Przeciwne stanowisko przedstawia Prawo i Sprawiedliwość. Ostatecznie Sejm zbierze się wczesnym popołudniem. Marszałek Izby Elżbieta Witek zapowiada, że posłom będzie mierzona temperatura. Rozdane zostaną też maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące. Liczę tutaj także na odpowiedzialność posłów. Trzeba się poruszać tutaj w małych grupach. W przyszłym tygodniu w trybie pilnym zbierze się również Senat, poinformował marszałek Izby Wyższej Tomasz Grodzki. Po to, ażeby jak najszybciej uchwalić przepisy. Celem zwołania obrad parlamentu jest przegłosowanie specustawy, która ma pomóc przedsiębiorcom w czasie walki z koronawirusem. Karol Surówka, Polskie Radio. Specustawę zaakceptował wczoraj rząd. W pakiecie zapisano m.in. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do 40% przeciętnego. Pakiet miałby wejść w życie w przyszłym miesiącu. Szef Światowej Organizacji Zdrowia apeluje o natychmiastowe i kompleksowe działania, by powstrzymać pandemię koronawirusa. Nie zmarnujmy tej szansy, mówił Tedros Ghebreyesus. Liczba ofiar wirusa na całym świecie przekroczyła 21 tysięcy. We Włoszech zmarło już 7,5 tysiąca osób. Zakażonych są 74 tysiące. Ulice wyglądają jak wymarłe, Włosi wreszcie zachowują się rozsądnie, tak życie w Modenie, opisywał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia siatkarz reprezentacji Polski Bartosz Bednosz, który gra we włoskim klubie. Włosi w końcu zaczęli się do tego wszystkiego stosować, bo wcześniej to przechodziło wszelkie granice. Po prostu ja myślę, że Włosi mają taką mentalność, że ciężko jest im siedzieć w domu i oni po prostu słyną z tego, z tych wszystkich barów, spotkań publicznych i ciężko im było z tego zrezygnować, dlatego też takie liczby, jeżeli chodzi o statystyki, się pojawiły. Modena znalazła się wśród tych regionów Włoch, które po wybuchu pandemii zostały jako pierwsze objęte czerwoną strefą. We Francji wieczorem zabrzmiały dzwony kościołów w całym kraju. Na apel biskupów Francji w oknach mieszkań wiernych zapłonęły świeczki. Był to symbol zjednoczenia ludzi w obliczu epidemii i wyraz solidarności z personelem medycznym i osobami, które zachorowały zarażone koronawirusem. Przewodniczący konferencji biskupów Francji Éric de Moulin-Beaufort wyraził życzenie, aby rozdzwoniły się dzwony w całym kraju, tak jak to miało miejsce zawsze w wielkich chwilach historii Francji. Arcybiskup Paryża Michel Opetit w pierwszym wywiadzie, jakiego udzielił krajowej prasie od wybuchu epidemii, podkreślił więź między ludźmi budowaną zgodnie z przesłaniem zawartym w Ewangelii. Dodał, że obecne czasy to nie jest moment, by myśleć o sobie i o swoich sprawach, lecz o innych i sytuacji, w jakiej się znaleźli. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Informowaliśmy wcześniej, że Robert Lewandowski przeznaczył 1 000 000 euro na pomoc tym, którzy pomocy potrzebują w walce z koronawirusem. Inni również robią co mogą. Do akcji pomocy włączyli się naprawdę najwięksi w sporcie. Lionel Messi – 1 000 000 euro. Pep Guardiola – 1 000 000. Roger Federer – 1 000 000. A Cristiano Ronaldo i jego agent, który też raczej dna w kieszeni nie ogląda, Jorge Mendes, sfinansują 3 oddziały intensywnej terapii w szpitalach w Portugalii. Gest solidarności, choć tylko z innymi klubami Bundesligi, uczyniły te największe zespoły grające i zarabiające fortunę w Lidze Mistrzów. Bayern Monachium, Borussia Dortmund, RB Leipzig i Bayer Leverkusen odpalą pozostałym klubom 12 milionów euro, które w Lidze Mistrzów zarobiły i dołożą jeszcze 7,5 miliona od siebie dla ekip z pierwszej i drugiej Bundesligi. Ze spraw sportowych zakończyły się rozgrywki w polskiej siatkówce. Nie było innego rozwiązania. Wśród pań tytuł mistrza Polski wywalczył zespół Chemika Police, mówi Agnieszka Bednarek. Na pewno jest to dla nas sytuacja dziwna, natomiast w tej chwili skupiamy się na zdrowiu, to jest najważniejsze. Myślę, że jest priorytetem w tej chwili na całym świecie. Sport schodzi trochę na drugi plan. Ciężko się nawet cieszyć z tego mistrzostwa Polski, bo jest to bardzo specyficzna sytuacja, ale nie pozostaje nam nic innego jak zostać w domu po prostu. Srebrny medal dla dewelopresu Rzeszów, a 3 miejsce dla najlepszego rok temu ŁKS-u. Spadła z Ligi Wisła Warszawa. U panów tytułu nie przyznano, tylko postanowiono, że 3 pierwsze miejsca zajęły zgodnie ze zdobytymi punktami Zachsa Kędzierzyn, Werwa Warszawa i PGS Krabełchatów. A spadł zespół Wisły Bydgoszcz. Mówi były reprezentacyjny zawodnik Witold Roman. Decyzja o zakończeniu rozgrywek i mężczyzn i kobiet mogła być tylko jedna. I bardzo dobrze, że podjęto ją już w tej chwili. Gratuluję mistrzowi Polski z Polii, który pokazywał się przez cały rok, a właściwie od wielu sezonów, że zasługuje, aby być wysoko. Trener Aleksander Wierytielny, który największe sukcesy jako szkoleniowiec odnosił z Justyną Kowalczyk, doprowadzając ją do tytułu mistrzyni olimpijskiej, przeszedł na emeryturę i kolejnej Kowalczyk już nie wyszkoli. Trener ma 72 lata, pewnie czas trochę na zasłużony już odpoczynek. Związek chce nadal współpracować z asystentką trenera, którą jest sama Justyna Kowalczyk. W centrum Tokio przy Tokyo Station zatrzymał się oficjalny olimpijski zegar odliczający czas do rozpoczęcia igrzysk. Pokazuje 122 dni do początku, ale wiemy, że to już nie jest prawda. Kiedy zostanie uruchomione na nowo? Wkrótce się okaże, pewnie wtedy, jak poznamy nową datę rozpoczęcia igrzysk Tokio 2020 w 2021 roku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to dziś w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane. 5 stopni w Zakopanem, 7 w Jeleniej Górze, 8 w Kielcach, Lublinie i Łodzi, 9 w Koszalinie, Suwałkach, Białymstoku, Poznaniu, Gorzowie, Rzeszowie i Przemyślu, 10 w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Zielonej Górze, Toruniu, Warszawie, Bydgoszczy, Szczecinie, Olsztynie i Gdańsku. I tam będzie najcieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, pralka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy.

Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Witam ponownie ze studia na skraju lasu, a przy telefonie jest wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie premierze, dziś posiedzenie Sejmu. Posłowie w budynku parlamentu przyjmą zmiany w regulaminie Izby. Będą obradować w kilku salach, ale to chyba i tak jest stąpanie po kruchym lodzie. No, mamy sytuację bardzo poważną. Ona poza tym jest zupełnie nieznana. Pierwszy raz z czymś takim się stykamy jako społeczeństwo, a także nieprzewidywalna, więc to są takie dwa wymiary dodatkowe, które powodują, że musimy pewne rzeczy po raz pierwszy organizować, po raz pierwszy podejmować takie czy inne decyzje, bardzo odpowiedzialne, bardzo ważne. No, mam nadzieję, że jeżeli wszyscy będziemy się, tak jak całe nasze społeczeństwo w tej chwili, zachowywali odpowiedzialnie, spokojnie, a jednocześnie racjonalnie, to także i te obrady Sejmu przyniosą coś pozytywnego. Tutaj przede wszystkim zadaniem podstawowym jest przyjęcie tych czterech, bo to w zasadzie są cztery ustawy, takie specustawy związane z aktualną sytuacją. Cztery w końcu, bo był taki pomysł, że będzie to jedna ustawa. No, ale... Tak, początkowo miała być jedna, później z powodów techniczno-legislacyjnych, to jest tak duża ustawa, obejmująca tak wiele różnych spraw, bo tak wiele kwestii trzeba w państwie zmienić i przygotować także na przyszłość, na to, co się staje, co się w tej chwili dzieje i co się stanie ewentualnie, gdy uda nam się zwalczyć tą epidemię w obszarze gospodarczym. My musimy być przygotowani już w tej chwili, więc tak wiele spraw trzeba tą ustawą zaadresować. A w ministerstwie odbywają się spotkania czy telekonferencje? To tak a propos tej dyskusji, czy zdalnie obradować, czy niezdalnie? Przeszliśmy na zdalną pracę w większości, na telekonferencje, z tym, że ja jestem codziennie w ministerstwie, kilku moich najbliższych współpracowników. Natomiast już na przykład wiceministrowie, większość departamentów pracuje zdalnie, ale mamy kontakt cały czas, to znaczy, no, zwłaszcza pracując przy tej ustawie, no jeszcze wczoraj pani minister Emilewicz dzwoniła do mnie przed pierwszą w nocy, więc no, to jest normalne, to jest nasz obowiązek. 20 milionów znalazł pan w budżecie ministerstwa na pomoc dla twórców. Rozumiem, że to poza tarczą. Na co te pieniądze zostaną przeznaczone? To jest jeden z programów, czyli jedno z naszych działań w ramach, no właśnie, takich działań osłonowych, ale tarcza umożliwia nam znalezienie tych pieniędzy w budżecie, bo już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale żeby można było ten program, bo mówi pani o programie do działania artystycznego w internecie. No w tej chwili właśnie w rzeczywistości wirtualnej wszyscy możemy działać bezpiecznie. A proszę mi powiedzieć, jak to jest z tym działaniem w internecie? Co z tego mają? Oprócz tego, że nie pozostaną zapomniani, że pozostają z nami artyści z tych 20 milionów. No, po pierwsze, no to będą pieniądze na najróżniejsze projekty, które będą zgłaszane, a generalnie definicja będzie bardzo szeroka i zasady tego konkursu grantowego też będą bardzo liberalne i szerokie. Wszelka działalność artystyczna, działalność związana z kulturą, którą można w wirtualnej rzeczywistości realizować, przedstawiać, będzie wspierana z tego programu. No to jest coś takiego, co można ad hoc to przesada, ale bardzo szybko zorganizować i co jest bezpieczne w obecnej sytuacji. A dodatkowo, no tak, ale ja myślę, panie to są panie, pieniądze, jak mówię, tak? Ja myślę o tym, że na pewno te projekty są bardzo potrzebne ludziom, twórcom też, żeby no nie byli bezczynni, żeby coś robili. No, trochę tak, no także żeby zarobili. No, ale właśnie, jak oni na tym zarobią? Ale jak oni na tym zarobią, na tych programach, które są, jak rozumiem, te różne projekty później w internecie w postaci sztuki są dostępne za darmo? Tak, no ale przecież te 20 milionów to są pieniądze dla artystów, żeby mogli to zrealizować, czyli zapłacić im za ich pracę. W związku z tym, że utracili tak wiele możliwości zarobków, nagle prawie, prawda, z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień, chcemy no, jakoś zasilić to środowisko. Zresztą to jest nie jedyny pomysł. No, przecież te generalne rozwiązania w tej tarczy antykryzysowej polegają właśnie na tym, że wspieramy i przedsiębiorców, a więc także przedsiębiorców na polu kultury i osób... Na przykład teatry prywatne, no, czy inne prywatne instytucje kultury? Także, bo przecież to są przedsiębiorcy. Ja rozumiem, że to nie jest przecież wsparcie stuprocentowe, więc no, to nie jest to, co każdy by sobie marzył, żeby przejść zupełnie bez żadnej szkody przez ten kryzys, przez tą sytuację bardzo trudną. No ale to jest wsparcie wielorakie, bo dla małych przedsiębiorców to jest... przecież wakacje ZUS-owskie i to takie przez 3 miesiące, przecież niepłacony ma być ZUS, mówię o mikroprzedsiębiorcach. Dopłaty do płacy pracowników dla większych przedsiębiorców, dostęp do kredytów obrotowych, umarzanie kredytów czy też przesuwanie rat spłaty kredytów, to wreszcie dla osób samozatrudniających się i pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne, umowy o dzieło, umowy o zlecenie, to jest 80% minimalnej płacy, takie wsparcie, zasiłek. Ja zresztą także ten system zasiłków socjalnych, który ja mam w Ministerstwie dla Artystów, także zwiększyłem pulę środków na ten system, więc i to w ramach to ja od razu tego, tutaj co mam powiem. W budżecie, to znaczy krótko mówiąc przesunąłem już z jakichś inwestycji, które nie będą zrealizowanych, pieniądze właśnie na to, jeszcze minister finansów musi mi wyrazić zgodę, ale wiem, że to zrobi, bo rozmawiałem. To a propos tego, o czym pan mówi, panie premierze, w swojej interpelacji do pana poseł Krzysztof Mieszkowski pyta między innymi, czy w planowaniu form wsparcia uwzględnione zostały zapomogi dla artystów od wynagrodzeń wynikających z umów cywilnoprawnych niezrealizowanych z powodu epidemii? Czy przewiduje się rekompensaty dochodów od odwołanych spektakli i zajęć edukacyjnych określonych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieła? O jakiej wysokości zapomogi z Funduszu Promocji Kultury w obliczu stanu epidemii w Polsce będą mogli zabiegać artyści? Panie redaktor, no właśnie to, co mówię, to jest od pierwszego dnia tych zaostrzeń myśmy zaczęli pracować nad różnymi formami wsparcia, bo zdawaliśmy sobie sprawę. No i mniej więcej tak jak mówię, no, jeżeli chodzi o wsparcie dla tych, którzy utracili możliwości zarobkowania w oparciu o umowy cywilnoprawne, to jest to wsparcie w wysokości 80% minimalnej płacy. Dla wszystkich, którzy takie wsparcie utracili. Niezależnie od tego jeszcze zwiększyliśmy pulę tych zasiłków socjalnych i to też jest indywidualnie, będzie rozpatrywane w naszym ministerstwie, bo ta pierwsza sprawa to jest, należy do ZUS-u, ZUS będzie wypłacał. A jeśli chodzi o to wsparcie ministerstwa, robię właśnie panie... pod tym kątem, tak słucham? Panie premierze, jeśli chodzi o to wsparcie z ministerstwa, to kryteria będą jasne i nieskomplikowane? Czy będzie jakiś rodzaj uznaniowości? Tak jak zawsze, to są regulaminy naszych konkursów. One są opisane, transparentne, natomiast no zawsze przy konkursie jest przecież grupa ekspertów, która ocenia, później jeszcze są różne szczebla, także odwoławcze. Więc pewna doza uznaniowości jest. To nie jest tak, że 100% projektów zgłoszonych uzyska dofinansowanie, bo tak nie jest nigdy. No my zawsze mamy za mało pieniędzy w stosunku zawsze do tych. Zawsze się pojawiają komentarze, że to są kryteria polityczne. Nawet jeśli na tak to, było. Na to nic nie poradzę. No ja jestem politykiem. A one nie są polityczne i teraz nie będą, znaczy, rozumiem, na pewno. Ale w ogóle nie są polityczne. Kryteria są merytoryczne, natomiast mecenat kultury polega na tym, no, że jeden otrzymuje, inny nie otrzymuje, bo zawsze tych środków jest za mało. Więc no, oczywiście ja się spodziewam, że krytyki od tej strony, ale to jest jakby naturalne i zawsze tak jest. No. Natomiast generalne rozwiązania tej tarczy polegają, jak mówię, na tym, że każdy, który wykaże, że utrzymywał się z umów cywilnoprawnych, to wsparcie w postaci 80% dostanie. Podobnie przy zasiłkach socjalnych, jeżeli będą spełnione kryteria, to otrzyma taki zasiłek. Natomiast konkurs to jest jeszcze coś dodatkowego. My także planujemy taki duży konkurs po epidemii, taki rekompensacyjny jakby, no, żeby umożliwić artystom no, odrobienie tego czasu bezczynności, czy też czasu niemożności realizowania swoich spraw. Panie premierze, z powodu pandemii koronawirusa rząd odwołał wyjazd delegacji, które 10 i 13 kwietnia miały udać się do Smoleńska i nie tylko, na obchody 10. rocznicy katastrofy i 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. Czy przewidziana jest jakaś forma państwowych uroczystości? Czy to będzie tylko symboliczne, właśnie nie będzie udziałem zdalnym? Myśmy odwołali uczestnictwo przedstawicieli rodzin katyńskich i tak zwanych rodzin smoleńskich w tej uroczystości. Natomiast z tego, co wiem, złożona jest nota dotycząca wizyty delegacji państwowej. No, zobaczymy, jak Rosjanie odpowiedzą na to. Niewielka delegacja państwowa wciąż jest planowana, jeżeli chodzi o 10 kwietnia. A jeśli chodzi o takie uroczystości... Tak? Pan prezydent, z tego co wiem, odwołał wizytę. A jeśli chodzi o udział, no, złe słowo, publiczności, ale udział tych wszystkich, którzy czują taką potrzebę, no to muszą pomyśleć indywidualnie o tym, co się zdarzyło, prawda? No ja w tej chwili są zamknięte granice. Myśmy właśnie chcieli zabrać, no jak tak, zawsze. Tak, ale ja mówię o tych krajowych uroczystościach. No, jeśli nie możemy się spotykać, gromadzić. Bardzo wiele uroczystości będzie odwołanych. To jest oczywiste, bo w tej chwili mamy takie obostrzenia i restrykcje, że nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Także i religijnych, to akurat jest ten czas Wielkiej Nocy. Później mamy przecież jubileusz stulecia urodzin papieża, świętego Jana Pawła II. Mamy jubileusz, uroczystości zaplanowane, koncerty związane z beatyfikacją kardynała Wyszyńskiego. No w większości na pewno te uroczystości będą musiały być odwołane, bo duże grupy osób, tak jak na koncertach czy w teatrach, nie mogą się gromadzić. No dzisiaj mamy wyjątkową sytuację z uwagi na dziwne zachowanie opozycji, że posłowie będą musieli się gromadzić w Sejmie. Mam nadzieję, że to nie spowoduje konsekwencji. Tak, no mam nadzieję. No. Choć jest to sytuacja bardzo dziwna. Dziękuję bardzo. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Love is a banquet on which we feed. Przestrzenie społeczne. W Jemenie trwa największy kryzys humanitarny naszych czasów. Głód, choroby, śmierć to codzienność Jemeńczyków. Nie możemy pozostać na to obojętni. Wesprzyj działania Caritas Polska, wysyłając SMS o treści Jemen na numer 72052. Bądź wejdź na caritas.pl/Jemen. Razem możemy dać Jemeńczykom nadzieję na lepsze jutro. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy Ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Ministerstwo Zdrowia nie wysyła SMS-ów dotyczących obowiązkowych szczepień na koronawirusa i nakłaniających do płatności. Resort prosi, aby nie klikać w przesyłane linki, bo to próba wyłudzenia pieniędzy. W przyszłym tygodniu branża ubezpieczeniowa przedstawi specjalne inicjatywy dla klientów, którzy w wyniku koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji. Na razie odniosła się do propozycji rzecznika finansowego o zawieszeniu składek OC dla właścicieli nieużywanych samochodów. Mówi Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu nie może absolutnie być rozszerzana na wszystkie samochody osobowe. W takiej sytuacji bowiem należałoby się liczyć z tym, że część samochodów teoretycznie czasowo wycofanych z ruchu mogłaby wrócić na ulicę i w razie pilnych potrzeb być używana, a takie pojazdy niestety mogłyby powodować szkody. Oznacza to, że taka propozycja narusza podstawową zasadę ubezpieczeń, czyli to, że składka musi być adekwatna do ryzyka, a w tej sytuacji niestety tak nie będzie. Chodzi też o to, aby nie zachwiać stabilnością systemu odszkodowań. OC dla kierowców jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Bez niego za powstałe szkody kierowca płaci z własnej kieszeni. Detaliści, którym w marcu, kwietniu lub maju kończy się 12-miesięczny okres bezpłatnego korzystania z terminali w ramach programu Polska Bezgotówkowa, będą mogli z nich korzystać za darmo do końca czerwca. Takie decyzje podjęła Fundacja Polska Bezgotówkowa, a jak mówi jej prezes Mieczysław Groszek, program rozwija się bardzo dobrze. Do tej pory mieliśmy bardzo dobre wyniki, to znaczy, że większość tych, którzy przez 12 miesięcy korzystała za darmo, kontynuowała już potem płacąc. To było jakby najlepsze uznanie i przyznanie, że ten terminal i te płatności bezgotówkowe są dla nich potrzebne. One są ich wygodniejsze, czasami powodują wzrost obrotów. Liczba terminali w Polsce na 1000 mieszkańców zbliża się do średniej unijnej, która wynosi 24-25 sztuk. A za godzinę w Trójce informator ekonomiczny. Naszym gościem będzie dziś prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Teraz jeszcze o pogodzie, a w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura od 8 stopni na północy i miejscami w centrum do 10 na zachodzie, tylko na obszarach podgórskich od 5 do 7. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty wschodni i południowo-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 70, w Tatrach do 80 km na godzinę, a wysoko w górach wiatr powodował będzie zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Za 26 minut 9. Zapraszamy szybciutko na piosenkę dnia. Pretenders. Yeah. Sale to właśnie tytuł tego nagrania, nasza piosenka dnia Pretenders. Za 23 minuty 9. Już zaglądamy. Projekt Tata. Troszkę wcześniej, bo przed 9 jeszcze rozmowa z gościem, ale już teraz Krystian Hanke. Dzień dobry, serialu Nie narzekamy, odcinek kolejny. Jak się okazuje, zamówiona pizza, by wesprzeć lokalną pizzerię, może być dla dzieci wielkim szczęściem. Wyjście na balkon jeszcze większym, przybycie kuriera przygodą. A serial Taty z dzieciństwa, czyli 7 życzeń, jest super. Ale młodszym dzieckiem trzeba się też zająć. Można wykorzystać ten czas na naukę czytania. Oczywiście umiejętnie, z umiarem i przez zabawę. Ponieważ moja prawie 6-latka litery już z grubsza zna i sama zaczyna je składać, pomyślałem, że warto wykorzystać i potencjał, i moment, żeby nauczyć Alicję czytać, a nawet więcej. Nauczyć kochać czytanie, żeby to czytanie było nie tylko czymś narzuconym z zewnątrz, czymś, co trzeba robić. Podpowiada Katarzyna Sendecka, dyrektor wydawnicza odpowiedzialna za literaturę i edukację w Egmoncie. Staraliśmy się dać takie narzędzie rodzicom, nauczycielom, które by tę miłość do czytania wzbudzało. Sięgnęliśmy więc po zestaw edukacyjny Czytam sobie. Kolorowe, grzechoczące pudełko już zachęca do tego, by zajrzeć do środka, a grzechoczą tekturowe karty pracy, czyli nauki. Mamy obrazek podpisany, oprócz tego obrazek i podpis osobno. Dziecko może zupełnie samodzielnie z tym pracować, znaczy samo siebie sprawdza, czy dobrze dopasowało nazwę zwierzątka czy przedmiotu do obrazka. Wzmacniamy taką samodzielność dziecka. Ale zanim dojdziemy do tego ćwiczenia, są dużo prostsze. Karty z samymi literami należy na początku ułożyć tak, by nie były do góry nogami. Pierwsze ćwiczenia to poznawanie liter, zapamiętywanie kształtów, rysowanie na wysypanej mące, a nawet spacer z literami. W kolejnych zadaniach trenujemy pamięć wzrokową i składamy litery w wyrazy. Czytamy, zapamiętujemy. Co ciekawe, podpisy pod rysunkami są wydrukowane fontem pisanym. To jest coś, o co wiele osób pyta, bo jak to jest, że w książce mamy litery drukowane, a tu mamy pisane, a w ogóle mamy jeszcze duże i małe i czy to nie jest dla dziecka zbyt skomplikowane? Ostatecznie dziecko musi się oswoić z tym, że właśnie litera w różny sposób może być przedstawiana. Też nacisk kładziemy w tym zestawie na to, czym się różni litera od głoski. Dużo bardzo jest wiedzy dla rodzica, jak dziecko prowadzić, jak je wspierać, jak pomagać, jak ułatwiać przede wszystkim. Wiedza ta jest w także nieskomplikowanym poradniku dla rodziców napisanym przez Annę Buchner. Tu już na pierwszych stronach przeczytałem najważniejsze zasady tych ćwiczeń. Żeby dać dziecku się tym bawić, nie zmuszać i przerwać, kiedy się znudzi. Ćwiczenia robić w takiej kolejności, jakiej chce maluch. I rzeczywiście to sprawiło, że Alicja wcale szybko się nie nudziła. Hania Buchner była patronem tej naszej serii od samego początku. Współpracowała z nami, podpowiadała, korygowała. Jest ona wieloletnią nauczycielką w szkołach Montessori. Jest praktykiem. Dzięki temu jest ta elastyczność, jest ta swoboda dla rodzica i też pokazywanie, żeby się przede wszystkim nie napinać. Bo to nie o to chodzi. Im bardziej będziemy podążali za dzieckiem, za jego potrzebą, kiedy się otwiera na zrobienie czegoś, tym lepsze będą tego rezultaty. Z racji postępów w czytaniu, naszą ulubioną zabawą z poradnika jest memo, w którym trzeba w pary połączyć obrazek i podpis. Za chwilę sięgniemy pewnie po książkę dr Ola, napisaną specjalnie na potrzeby tego zestawu. Czyli na przykład zostało a priori wymyślone słownictwo, które pojawi się w tej historii. Rafał Witek fantastycznie sobie radzi z takimi zadaniami. To nie znaczy, że to nie jest literackie, ale po prostu jest takie, jakie miało być. Czyli pojawiają się słowa, które są potem łatwo dla dziecka przekładalne na obrazek. Te narzędzia, mam nadzieję, pomogą nam sięgnąć już wkrótce po kolejne książki z pierwszego poziomu z serii Czytam sobie, który zawiera już około 100 tytułów. Są w nich proste opowiadania o tym, co nas otacza, ale także opowieści o znanych postaciach, wydarzeniach z historii, niedługie, proste i zrozumiałe. A na razie, kiedy wkracza znużenie, sięgamy po sprawdzone audiobooki. Okazuje się, że świetnie słucha się ich nie tylko w samochodzie. Tylko ja nie mam gdzie płyt teraz słuchać. Taka mała niedogodność, ale będzie dobrze jeszcze. Krystian Hanke, usłyszymy się także po 9 w muzycznym rozkładzie jazdy. W tej chwili za 19.09. Za chwilę połączymy się z ministrem środowiska Michałem Wosiem. Perfekt o poranku. W tej chwili dokładnie za 15 minut 9. Zapraszamy do Trójki. I zgodnie z obietnicą przy telefonie minister środowiska, pan Michał Woś. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. 10 dni temu, 16 marca, ogłosił pan, że jest pan zakażony koronawirusem. Pytanie teraz podstawowe, jak się państwo czują, bo też zakażona została żona i córeczka? Rzeczywiście żona i córeczka przeszły bardzo łagodnie, są w dobrym stanie, a ja właściwie na, można powiedzieć, ostatniej prostej do wyleczenia, bo zostały mi tylko od czasu do czasu napady kaszlu, ale bardzo dziękuję, mieliśmy dobrą opiekę, bardzo dziękuję wszystkim, nie tylko tym służbom medycznym, które z nami się spotkały, ale wszystkim, którzy w całej Polsce heroicznie walczą na tej pierwszej linii frontu lekarzom, pielęgniarkom, paniom salowym, wszystkim zespołom medycznych, kierownikom karetek, ratownikom medycznym. No, ciężkie dni, ale to oni są na tej pierwszej linii i naprawdę wszyscy powinniśmy im serdecznie dziękować. Oglądałem też w mediach, że są różne akcje wspierania też lekarzy, chociażby gliwicka akcja Leczo dla tych, którzy co leczą. Podsyłano mi różne rzeczy na Facebooku, więc naprawdę warto się w to angażować i dziękować tym, którzy wykonują najcięższą pracę. Panie ministrze, jeszcze zapytam o żonę, bo żona spodziewa się dziecka. Ta choroba przebiegła łagodnie? Mieliśmy to właśnie, to była największa obawa. Na szczęście przeszła specjalistyczne badania w jednym z tych szpitali jednoimiennych, ale tam, gdzie zostały, znaczy w ramach oddziałów zakaźnych zostały obszary i przeszło badania, także wszystko jest szczęśliwie, jest w porządku. To jeszcze, jeśli pan pozwoli, na pana przykładzie, myślę, że wiele osób chciałoby to usłyszeć i zobrazować sobie, jak ta cała sytuacja wygląda, jak wygląda ten cykl. Zacznijmy może od momentu zakażenia. Pan pamięta, to było spotkanie w wąskim gronie. Jak to wyglądało? Ja oczywiście zaraz powiem, ale chciałbym bardzo mocno podkreślić, że zresztą mówiłem to już w kilku miejscach, że nie zatęskniłem za mediami i że nie mam teraz parcia do tego, żeby opowiadać o moim zdrowiu, tylko chcę gorąco apelować do wszystkich i po to właśnie jakby te słowa i też ta opowieść, jak to wyglądało i przebiega, żebyśmy naprawdę nie bagatelizowali, niech nikt nie bagatelizuje tej choroby, a zwłaszcza ludzie młodzi, bo sam myślałem, że z silnym organizmem szybko przejdę, jak przeziębienie też się naczytałem, że raz, dwa przejdziemy, a się okazuje, że naprawdę jest dużo poważniejszy ten wirus i całe społeczeństwo musi być zdyscyplinowane i tu szczególnie chodzi o naszych seniorów, szczególnie chodzi o osoby starsze, o tych, którzy są w największej grupie ryzyka, po to, żebyśmy przez tą dyscyplinę, przez to, że zostajemy w domu, że poddajemy się tym trudnym czasom, ale temu reżimowi, wypłaszczyli tą krzywą zachorowań, spowodowali, żeby to apogeum choroby nie było tak duże, że nie wiem, zabraknie respiratorów czy możliwości w ramach służb medycznych. W Polsce na szczęście sytuacja pod tym względem jest opanowana, przecież pewnie największy to apogeum, ten kryzys przed nami. Natomiast widzimy, co się przecież dzieje w Hiszpanii czy we Włoszech, kiedy ludzie umierają. W Belgii przecież też ostatnio były doniesienia medialne, że lekarze musieli decydować o tym, żeby starszym odłączyć respirator starszym osobom, żeby ratować ludzi młodszych w trochę lepszym stanie. No na to nie może być zgody, dobrze, że państwo jest przygotowane. Natomiast rzeczywiście od początku ja miałem spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości na początku marca, w pierwszej dekadzie marca z jednym z leśników, to było trzyosobowe grono, trzyosobowe spotkanie, wtedy już się mówiło trochę o tym wirusie, więc zachowaliśmy pewien dystans, mimo wszystko no, zakaziłem się, kiedy dowiedziałem się 13 w piątek 13 marca. Nasilił mi się bardzo kaszel i wtedy też się dowiedziałem na drugi dzień, w sobotę, że ten leśnik, z którym miałem spotkanie, pojechał na badania w celu wykrycia właśnie koronawirusa, miał podejrzenie, był jakiś kontakt z nim za granicę. I na drugi dzień z kolei, czyli w niedzielę, otrzymał wynik. Kiedy on otrzymał wynik, to ja pojechałem też do szpitala zakaźnego na badania, w związku z tym, że miałem właśnie bardzo nasilający się mocny kaszel. I rozpoczynała się też temperatura, wtedy miałem bardzo, bardzo no, początkowo niską gorączkę, jakieś takie 37,5 stopnia, natomiast no, kwalifikowałem się według standardowych procedur do zwykłego testu, miałem kontakt zakażony, miałem objawy, więc ten test został wykonany z tą samą dostępnością jak dla wszystkich innych mieszkańców Polski. Pojechał pan do szpitala, zdaje się, Wolskiego, prawda? Pojechałem do szpitala zakaźnego w Warszawie na Wolski, do szpitala zakaźnego w Warszawie. To teraz jeszcze dwie sprawy, bo w tym spotkaniu uczestniczyły trzy osoby, ta trzecia osoba jest zdrowa. Wiemy także, że po spotkaniu jeszcze pan także odwiedził rodziców i tu także nie było zakażenia, prawda? Tak, spędziłem pół dnia i nocowałem u moich rodziców, szczęśliwie byli objęci kwarantanną, natomiast nie mają wirusa, nie są zakażeni. Sanepid zdecydował o badaniu na Śląsku, więc tutaj rzeczywiście, a kontakt tam był dużo bardziej intensywny niż w czasie tego spotkania. Natomiast później spotkałem się też z grupą znajomych, gdzie właściwie no, duża część tych osób teraz też jest chora, ma koronawirusa, więc naprawdę wszyscy uważajmy, a to też są ludzie młodzi, to znaczy ludzie starsi, moi rodzice na szczęśliwie się nie zakazili, ludzie młodzi się zakazili. Leśnik też trafił do szpitala, więc wszystkich proszę o takie dobre myśli, modlitwy. Też o jego zdrowie, ale o zdrowie dla tych wszystkich, którzy poważnie walczą o życie, którzy są podłączeni pod respiratory, a czasami już przecież pod sztuczne płuca, bo wirus tak atakuje płuca, drogi oddechowe, że ciężko jest złapać dech, ciężko jest złapać oddech, więc naprawdę jest to bardzo poważna sprawa. W tej chwili już pan jest w domu, ale pobyt w szpitalu ile trwał? Byłem w szpitalu od wtorku, we wtorek wieczorem trafiłem do szpitala w związku z bardzo nasilającymi się dusznościami. Spędziłem noc podłączony pod tlen, dostałem kroplówki. Potem szczegółowe badania wykazały, że rzeczywiście organizm zaczął mocno walczyć i mój stan się poprawił, więc w piątek już wyszliśmy wszyscy do domu, dostaliśmy zgodę na to leczenie domowe, bo chyba większość chorych tak marzy, że jednak w domu to samopoczucie jest lepsze, ta rekonwalescencja może lepiej przebiegać, a nasz stan zdrowia, lekarze ocenili, że nasz stan zdrowia na to pozwala i mój, no jak już mówiłem, żony i córeczki był dużo lepszy, natomiast mój stan zdrowia też na to pozwolił, cieszę się, że jesteśmy w domu, ale przy okazji też muszę powiedzieć, że śledzę doniesienia medialne i widzę te uparcie Platformy Obywatelskiej, pani Kidawy, pana Budki, przez których dzisiaj no, posłowie, 460 posłów, przecież jeszcze dziennikarzy, obsługa blisko 1000 osób będzie musiała się spotkać w Sejmie, no, narażać się na to ryzyko. No, mam nadzieję, że nikt z posłów, nikt z obsługi, nikt z pracowników Sejmu, nikt z mediów, nikt z dziennikarzy nie będzie musiał przechodzić przez to samo, co ja. No, a można powiedzieć, ja już jestem na ostatniej procedurze do wyleczenia, ale jeszcze raz powtórzę, nie bagatelizujmy tego. Choroba jest poważna. Politykę zostawimy na boku. Jeszcze, panie ministrze, czy pan już pracuje? Mogę o to zapytać? Już właściwie powiem szczerze, że nawet będąc w szpitalu w piątek już miałem pewne telefony, telekonferencje, ustalenia, no jednak sprawy ministerstwa wymagają jakichś bieżących decyzji, no ale to nie jest tak intensywna praca jak na co dzień. To nie jest tak intensywna praca jak na co dzień, ale staram się zdalnie te konieczne rzeczy wykonywać. Wiemy, że to zakażenie to 13 marca. O, właśnie słyszymy, że jeszcze Przepraszam, się jeszcze pojawia. Jeszcze zapytam o to, co mówią lekarze. Kiedy możemy uznać, że już pan jest zdrowy? Kiedy lekarze powiedzą, tak, to jest ten moment? Kiedy już nie będę miał żadnych objawów, czyli kaszel ustąpi, inne rzeczy ustąpią, wykonuje się powtórny test. Jeżeli wyjdzie on negatywny, wykonuje się dwa te testy, znaczy dwa pod rząd negatywne oznaczają, że człowiek jest zdrowy. No i też jest, można powiedzieć, pozytywny aspekt tej choroby i tego przejścia choroby na samym początku, bo jak twierdzi większość wirusologów, profesorów zajmujących się tą dziedziną, nabywamy odporność, przynajmniej na ten konkretny wirus, dopóki on nie zmutuje. I to jest jakiś pozytywny, można powiedzieć, aspekt dla nas prywatnie. Oczywiście wszystkie zabezpieczenia, obstrukcje higieniczne, które mamy, często mycie rąk i tak dalej, no muszą być zachowane, byśmy nie przenieśli wirusa między różnymi osobami. Natomiast my na szczęście już jako rodzina nabędziemy tą odporność. Już nie trzymamy dłużej. Bardzo dziękujemy. To minister środowiska, pan Michał Dziękuję Boś. Bardzo. Wszystkiego zdrowia życzymy całej rodzinie. I dziękuję bardzo. Do usłyszenia za 6 minut 9.